min sang. Du klarer aftens stjerne, du som fugler hist på himlens blå. Tag en hilsen med dig til de fjerne, hjem til den jeg altid tænker på. Vi fra Danmarks lyse bøgeskove satte kursen mod det store hav. Stævnet over sø og salten våge, hvor så mange sømand fandt sin grav. Når ved kvæld jeg sidder her på dækket, efter dagens travlhed og besvær, går min tanke hjem med fugle tanke til den pige lille, som jeg fik kær. Trøst jeg fundet, at hun stoler fuld og fast på mig. I den lille fiskerby ved sundet ved jeg, at hun længes ligesom jeg. Derfor beder jeg dig aftens stjerne, når dit milde skær du sender ned. Lys dig også for mit hjertes terne, og bring Gud om trofast kærlighed. Lys dig også for mit hjertes terne, og bring Gud om trofast kærlighed.